Аб усім, што баліць. Нумар 1219 19.03.1976 года. Менск. Толькі гутарка ходзіць такая. Янка Купала. Гутарка. Ці страшная нам культура? Беларусь – гэта параджэнне цемры і адсталасці. Вось пашырыцца паўсюдна культура, і ўсё беларускае знікне, гавораць нам нашы ворагі. Карацей кажучы, культура задушыць Беларусь і ўсё беларускае. Тыя, што гавораць гэтак, будучы самі душыцелямі па свайму жыццёваму прызначэнню, нават на культуру глядзяць, як на сродак удушэння. А можа, сапраўды яны маюць рацыю? Можа, сапраўды культура для нас, беларусаў, небяспечная рэч? Што ж, звернемся да факту. А яны нам гавораць вось што. Беларусь ужо ў самым пачатку сваёй гісторыі, з'яўляючыся месцам скрыжавання вялікіх гандлёвых шляхоў, як з поўначы на поўдзень, так і з усходу на захад, падпала пад моцнае ўздзеянне розных культур у большай ступені, чым якая-небудзь старажытная зямля ўсходніх славянаў. Аднак гэта ніколі не забіла ні яе палітычнай самастойнасці, хто болей як прабацькаўшчына наша полаччына змагалася за сваю незалежнасць і адстаяла яе, ні яе ўласных духоўных магчымасцей. Варта прыгадаць толькі імёны Еўфрасіні Полацкай, Кірылы Тураўскага, Клімента Смалятіча. Створаная ў гэты час культура наша была настолькі багатай і моцнай, што на працягу наступных 4 стагоддзяў змагла ўсебакова абслугоўваць буйнейшую тагачасную дзяржаву ў Еўропе – Вялікае княства Літоўскае. У 16 стагоддзі наша культура ў асобе Францыска Скарыны паднялася да вяршыняў сусветнай культуры, а на працягу 2 стагоддзяў яна была сцягам барацьбы нашага народа за сваю самабытнасць. Гэта барацьба была выклікана тым, што менавіта ў той час у бязмозглай галаве польска-каталіцкага ўраду зарадзілася вар'яцкая ідэя задушыць нашу народнасць. Польшча, страціўшы пад напорам немцаў свае спрадвечныя землі на захадзе, захацела гэтыя страты кампенсаваць заваёвамі на ўсходзе. Польскім правіцелям здавалася, што беларусаў і ўкраінцаў гэтак жа будзе лёгка спалячыць, як палякаў, а не мечыць. І вось дзеля дасягнення гэтай мэты побач з палітычным гвалтам былі пушчаны ў ход і культурныя, калі можна так сказаць, сродкі. Езуіты, авангард польска-каталіцкай навалы, пачалі завабліваць нашых людзей на дыспуты ў касцёлы, адчыняць шматлікія школы з бясплатным навучаннем. Як бачым, сучасныя культурныя душыцелі далёка не арыгінальны ў сваім спосабе дзеянняў. Было б няпраўда, калі б мы сказалі, што езуітам нічога не ўдалося дасягнуць. Яны зрабілі шмат шкоды нашаму народу. Ім сапраўды ўдалося спачатку акаталічыць, а пасля і апалячыць наш верхні клас. Але зрабіўшы многае, езуіты не зрабілі галоўнага, а менавіта не апалячылі просты народ, які не пайшоў за сваімі панамі і застаўся верным сваім нацыянальным традыцыям. Польска-каталіцкія правіцелі ўбачылі, што культура вельмі ненадзейны сродак удушэння народу, бо нават магнатаў і шляхту яны на свой бок перацягнулі не столькі культурай, колькі правілеямі падачкамі. І яны ўзялі ў свае саюзнікі цемру. Аб гэтым сведчыць так званы праект 1717 года, які можна з поўным правам назваць маніфестам цемрашальства. У ім, апроч усяго іншага, не менш дзікага і жудаснага, адкрыта прапаноўвалася не дапускаць беларусаў атрымліваць адукацыю і, пакідаючы іх у невуцтве, даводзіць іх да галечай і крайняй беспрасветнасці. Папоў ставіць без адукацыі, каб яны не маглі вучыць народ, сялянскім сынам забараніць вучыцца ў школах. Вось які, гаворачы сучаснай мовай, круты паварот. То бясплатна вучылі, а то загадвалі і блізка не дапушчаць да школы. Гэта палітыка таксама нанесла нашаму народу вялікую шкоду, але найбольшую шкоду яна прынесла самой Польшчы, рыхтуючы другім нацыянальную смерць, яна гэтым самым хутчэй наблізіла сваю палітычную смерць, разышоўшыся ў канцы 18-га стагоддзя па руках суседзяў. Сучасным смертаносцам не пашкодзіла палічыць гэтыя паказальныя ўрокі гісторыі. Мы не будзем падрабязна спыняцца на далейшым жыцці Беларусі, калі яна стала забраным краем царскай Расіі. Высокая рука расійскіх самадзержцаў душыла нас таксама рознымі сродкамі: турмой і пятлёй, катаргай і цемрай. Спрабавала яна прыкончыць нас і культурай, якую пазнейшы паэт назваў культурай чорнаю раз'юшаных баяр. Гэта чорная культура патопам разлілася па нашай зямлі пасля бурнага 1863 года. Але нягледзячы на гэта, Беларусь хоць і павольна, але няўхільна выбіралася з цемры нацыянальнага нябыту на светлую дарогу адраджэння. І хай добра ўспомняць гэта нашы каты культуры, у гэтым ёй вялікую дапамогу аказала праўдзівая навука, навука, што зрывала покрыва хлусні, накінутая на нашу выдатную мінушчыну. Навука, што збірала нашы песні і прыказкі, легенды і казкі, і паказвала іх непаўторнае хараство, навука, што даследавала нашу чароўную мову і даказала яе самастойнасць. Менавіта з часу развіцця сапраўднай аб'ектыўнай навукі аб Беларусі, якое прыпадае на 80-90-е гады 19-га стагоддзя, пачынаецца бурны рост беларускага нацыянальнага руху. І ён скора набраў такую сілу, што выдатны беларускі этнограф Нікіфароўскі змог з упэўненасцю сказаць: «Калі нас дасюль не з'елі, то і зараз не з'едуць». Яшчэ з большым правам гэтыя словы мы можам паўтарыць сёння. Не, праўдзівая навука і культура нас не толькі не задушылі, але наадварот уваскрасілі. Нам здаецца, што Беларусь хочуць задушыць не культурай, а невуцтвам і хлуснёй, бо нашы душыцелі самі больш за ўсё баяцца праўдзівай навукі сапраўднай культуры. Што ж, яны ведаюць, чаго баяцца. Нам жа, беларусам, не страшная сапраўдная культура і праўдзівая навука. Няхай перад імі дрыжаць нашыя ворагі.